معنا مملکتونه مملکتونه بی فرمزکه بانی دالا و تالا بغاوت بکی شرک بکی بده فتوحات پنیت روان سفات بعد ده تابع داری وکر معنا تابع داری داغه دشی بانی قدم پا قدم زی سببا پر لار بانی ده متابعات وکی سببا دلاری معنا چلول ده اسباب وکر چاغه مورت اسانه پیلو اغیه پا کارواجول ده سپرونه چونو دی ده دره سپاره دی د دغه فاتبع سببات لومړنۍ سفر د شروس د زمرد نن سبکتر پای پورې د لومړنۍ پړاو دی د سفر دا اوس چې موږ د آیات را ترجمه کړي تر دغه ځای پورې دا د قصې مزه مقدمه سورته کې شو نو د په درو سفرو کې علاوه بیان شته دغه سدره سفرونه کړي بیا جنو بر څوک وایي معنی د تاریخ دغه سټیک پټیک الله پاک عز وجل د یو سفر پړاو دا اوس ادي شروع کړي فاتبع نو د سکندر د ذوالقرنین د تابعداري وکړه معنی عملي کول وکړه له سبب دلار دی ولاره په مخه واخسته نو پر کومه خوازی بره حتی اذا بلغ مغرب الشمس حتی تر هغه وخت پر دغه سبب باندې دی تلی دی تتبع کوله تاګه کاوه کاوه چې څو مغرب الشمس ته ورسېږي چې المر بیج تلمر بیده و زای ته ورسېږي دا نو هغه زای بولی مغرب الشمس معنا د دا کلی په تحکړی دا شهر په تحکړی روان دی پر مغرب باندې المر بیده پر خوا باندې روان دی دا فتوحات کوله کوله بار دغه دریاب ته ورسېږي چې اخوا ته بلا کلی نور ختم شي بارا چې بجل مرته کتل چې لوی دی دا د انسان د سترګو جد دار کوم چې بیا خاطر نه غر مال مې دی اخواته بیا نه درخت مال مې دی نه کلی او سړک مال مې دی نه شار مال مې دی خاص او به ور او به بیا غالبا دار کوم هم چې ډیری وجدې سره د توري مال مې جوړ سره د سینې چې بارونو شنه مال مې یې سپینې مال مې نو د المر چې دلته لوی دی دار کوم به مال مې دی لسړي چې ولدان په یو چنه نه نوتی او بخو نو چنه ده هغه هم لوشي والا لوشی خطوری نو کوم چې نه چې دا لوشی کړی بره خو هغه وبویم ګرځت کی توری په داستر کې د سیمه مرمدی سره چول په دغه باندې شخص په داش چا باندې په دا وبو اگر چې مخ په وبو نه نه وځي خو مزه کدار کم د لکه گین پر دغه مزه ک باندې د وبو بل گین را سرخدل دی معنی لکه گین ته چپوش ورکه دغه یو څه یو څه ځایونه چې بوک بوک ولر دي پر دغه انسانان گزاره کوي مګر خدا دونه کښنه گین نه دی چې دا بوک ځای کښنه وي د دې د و ځای چې دا دغه انډیان وتلې و بری اعظم چې ورته وای دا و غټ غټ چوچ پر دغه باندې به مملکتونه آباد ملکونه آباد انسانان ژوند پر کوي چې دا وای تقریبا ربع مسکون معنا د سکونت ولا مزکی سلرم یې سره برخه دغه د خلک کوچ کی اوسېږي خو نور ګرځ په بوک په چدرو دا یو گین دی کوي چې د وبو بل گین پر اثر خدي ما خدا سي دا معنا در یې خیا دا داسې ورته څرخه ده نو دا المر خو په وبو نه نه نه وځي خلاصه د خبرې مې دغه ده خو انسان چې اخوا ته بل شی نه ویني چې دا رقم شي موږ به په خپلو وختو کې چې په دشتو کې به پسونه پیول موږ چې په مځکه نه ناوتی غر به امنه مال مې دي درختې به امنه وي المر به داسې وره موږ په مځکه جکس بره به پسنی ام سو ډوب بس خو وبو نه وي ا چې په هغه لکه کې خاص دریا به هغه چې به په وبو شخص نو دغه ځای ته دی رالی نو دا د تتبع کول د لاري فتوحات كول ملكونا يوفى بل بسفت حكول حتى تلاغ وقت برد دا تكاوه إذا هاغ وقت بلغت دي ورسي دي مغربة وزايت دا غروب وغزايت دا لبيدو الشمس دا المر نوش دي غزايت تلالي المر سنگ لبيدي وجد دا پيداكي هادا المر تغربوش دي دا غروب كاوه ربيدل كول في عين حمئة في عين فچنك حمئة لشدارة جنة حمأت ولشت ويلكيجي انا دا چنه حمي ادم انا لوشدار ده معنا وك دي خچ توري دي پدغس کی وی دي دا زای چی تیس وس وبر دي په خوانو دا کمونستان چې کمونستان خو چو دی خو وس زان برته غوړی چې په مسلمانانو کې زان کیر کی عباس نجیب شهید دی پلانې شهید بیا پر رخص وطن را وستلې دي ول پس پرې کړی که شرم درلود یې چړې نوم بنه اخستلې اغه یې سوچ د وطن چې کومه لغه ته دی ورکه ترنه ورکه وطن بیا سم درې دلی پر دغه ګورډو دی دغه ویني دی ویني دی ویني دی زنداس کی چې موږ اسلام نه وکړ و داخل کوته زنداس کی چې موږ اسلام نه وکړ موږ سره ظلم وسو دغه نجیب خارکی خونو شیت وسو ته چې داوود خان چا په دروازه را چا در مرمه وکړي چې کړو په تابه ګرد کور شجو کښنیانی ور پیر کړ ماشندار پر وچره د څه د پاره پر وچره اغه ای چاته نه وای بس د ډاکټر نجیب سره ظلم وسو وسورته چې ودی وسره وس خلک ولی دورته ورته خروشمن ونه خلک باید غش خورلی وای ته خو دونه ظلمونه پر دې خلک کړو فراغه پرده اچیر نو ده یو خباست یا دغه دی پر دغه ځای باندې سوال کاو برای ولشه مرد څونه حرارت لري د دنیا چې څه چې بجلی ته پر لجام کې دل مر وسلیمه تلا ولاکه ورشی وزریمه تکرورمه برخه کې نه رسیش دوغن حرارت بکشی کدی برای ته دا په یو چنه چخ کده کیج او بل مرسون غرتی خمزکه لکه څو سو واره یا څو زره واره چې مزکه کرا کې دل مر کړه دوغه نه غټه دا په چنه نه نوځي برای القرآن خدا خبر کی دا د منول ور دا سواله په قرآن دغه کاوه په هغه وختو کې زه کوچنی یم چې دی به دا علیحده په ملایانو باندې ګرځېدل املایان خو بیا هم د دوی د سوالو سره نه بلد نه و نو ماته د یوه کمیشته خبره ده برای کوله ول موږ دا سوال د پلاني ملا څه وکړي املا اوس مردي خدای یې بخښه ول درت ول دال او تعالی اویا واره د رحمت په اوبو پریولې برای پچنه چیخ کې مانه برون بیا ډېر تاوان نه پېښي خدا کوم زوره خبره ده خبره خدا ده چې مر په چنه نه نه وځي نو دلته چې دی خود دسی وای ګور وجد هاي ویلی دی الله پاک ده وجد تور ته بس سپام ملکاری جواب پد کړي الله پاک په مر چې دی هغه په دچنه نه نه وتی کده دغه سپیدا کی د دغه سدر کو کی د دغه سدر کو کی وده چې نسبت کړی دی د سینه دی الله پاک چې مر په چنه نه نه وځي الله وای وجد سد د ذوالقرنین پیدا کی درک کی هدا پی عین حمیئه چې تغرب چې دی ویج په عین حمیئه په چنه دار او بکی د دغه سی وګړنل د دغه سپیدا کړی اغه وجدم په معنا سره د علم استعمالي جبرای موږ د پلانې خبره داس پیدا کړه معنا کشف موږ د دې کشف کې د چول د په پلوشي والا چې نه نو ځکه په حقیقت کې نه نوتی په حقیقت کې نو د دغه څه په تفاسیر کې ورسره یشي وای فی رأی العین معنا د سترګو په جد دغه کم معلومه د تفسیر دغه څه ورسره وای نو وجد د پیدا کی هدا المر دا چا د ذوالقرنین دی خو روان دی د ازای ترال تغربو چې لوی دی د المر فی عین فدس شنی کی حمیت چې لوشی داری و فی رأی العین دا غره کما د سترګو په جد داس معلومه ده د د په سترګو کې د اسرت حقیقت تر کوم دی چې دلته نه نوتی نو د دې سوال په قران سره وارد نه دی قران نه وای چې دلته نه نوځي وای د سترګو په جد ته داس معلومه ده د پیدا کړ دا غ د وجد په توری کې جواب دی چې د دغه پیدا کی د المر دغه سیمانه و غنی په جماخ کې ووجد او د پیدا کی د غزل قرنه عند پنیز هاده دغه المر چې د المر دلته یودی دغه چنی سره معنی ته دغه اوبو د غاړې سره ده ووجد پیدا کی عندها پنیز دغه چنی چې دلته د لوشو علا چنه معنی برخنه خاطه اوبو د اوبو یادی دلته قوم یو قوم پیدا کی نو دا قوم خوم کو پار د حق دعوت نه دی ور رسیدل دی د دې ور ترال قلنا مجور طوال داغ دا قلنا زايد شمال سوك سوك ويدي شنبيو نخو داغ دي ألا وي ما ورطوال كم كسان چه دي وليبو لي ويغتن ودي إلهام پذرع على فاكل إلهام خم وأولياء وتكوال كيش يأي دا أغا وقت دا نبي پذرع ورطوال كدا اسم مزمون تسبعي دلياس أو كنبي شخونو خبر داري كسامة دا چالا خبر خبر ورطوال قلنا مجور طوال يا ذا القرنين اي خاوين دا جدو قرنو دا جدو شكرو منا دا جدو على كوش تپاچاي نمر فيش يزو القرين ماني اسكندر اما ان تعذب تدق قوم فبارك واستدوى اختيار لري اما ان تعذب يا بتا عذاب دي تورك يا عذاب لره ورك وارد وار دخل پر چماني مرمي پر وچر دغه وخت مطابق خو مرمي نه وي اغه من جني قني بده تو پر کم استعمال من جني پر وچر وي د تیغ وک جمړه ک عذاب لره ور و اما ان تتخذ فيهم حسنا و اما ان يا بداسي تتخذ اجتب نسي فيهم پدیک حسنا شایسته لار معنا شایسته عمل ته پدیک وکړه راغ څنګه معنا یا بنجان کنو یا ګر سره معاف کنو دا دواړي چې شلاره شایسته چې بنجان یې کوم ریان یې کې ام شوس خدامرګ خو خلاص یا امرای کوي هم دا غسی لکه عفو ورته خو شایسته کار سو کنو سده قتل په مقابله کې دا کده امرای کوي کې لکه دواړه ته حسن الا پاک ویل نو چې اختیار او چاته ورته وزل قرنه ته چې دا خل کفار دي نو ته دي ته عذاب لره ورته عذاب سم نه یا د سی په د سی مرګ پر چالو کې کته و د کافر مرګ نه دی جایز تر هغه وخت چې دعوت لره ورته نه کول شي مسلمانان چې پر کفار باندې جهاد کی اول به د جن دعوت ورکی چې د په دعوت پوکي خبر ده و نه منل عباره باندې ورته جوړه ده برته بیا پر د باندې جنگ کولای شي دا په هغه صورت کې جنگ ته نسی پر کولای چې د ته دروسه دعوت نه رسیدلی که یو ور دعوت ورلره ورکول سو د حق دعوت بیا ارشفه دعوت نه غواړي ارګړی دعوت نه غواړي چې بابا شرکاله مخکې ماته ته دعوت ورکړي دی نه جده منل اوس نو ارګړی نو ورته چې راسه مسلمان سه بالکل نو دی ته هم الا پاک څنګه نه بیا و دا غزل قرنۍ ته دغه ورکی اختیار چې ته عذاب ورک وارد واره ګر سره جغله مورته کو او یا د دې سره د حسن د نیکی معامله وک و دا غ واجدار د شدید مخکې وکړه د حق دعوت رسیدلې دی منلې نو که دا اسمه مضمون پوس واس نو موږ څو ورځې قرنۍ ته موږ اما ان تعذب یا تعذاب ورک دا وارد واره چې واره قتل پر شروع کتاونه د قتل جواز کلو خو امدی ته مخ کې دعوت رسیدلی او یادام انا سوچتا عذاب لروکه کې ستا دعوت و نه منی د ساده چې دعوت لروکه ته دې ته چی شو ورکه دی و نه منی انو عذاب لروکه معنی قتل پکشه بس و اما ان او یاداس وکته ته خزچته و نه سفیه په دی کې حسنا معنی ش نه کلاره و نه سنه کده غده برای بنج کې وزن مچ رازان او سزا دې دغ یای بنج کې و هم دغه سی وخت لروکه ته مقابله مازم کو جن ک جن دی راوړی اسلام کنه منی د اسلام مقابله مکو دلته بس ګرځنه دا احسان قال نو دا اختیار خو الله پاک ما و ده تورکی په دې سفر کې د بارت سوکر ذو القرنین قال ذو القرنین و والاما دون خبر ده من هغه څوک ظلم چې د ظلم کړی پر خپل ځان باندې ظلم دا معنی چې د حق دعوت نه منی دا هغه څخه غاړه لغړی اس رقم نور ته تسلیمی فسوف نعذبه فسوف جرد نعذب چ موږ به عذاب ورکو هو دته دته د نو عذبو متکلمه ذکر سوی د جامع متکلم چې موږ متکلم مال غیر بول نو خو ذل قرین خو نه یوازې نه خو فوجر سره دی موږ په ځین خو نه راځي یوازې روان خو فاتبع سببا د چې تابعداري وکړه لاره وخت د اسباب نو اسباب شاده د کار اسانه کوي هغه ټول اسباب په مخه وخت نو خو لار ام ولا شکر ام فتوحات کول نو د بره دغه سوړ ول هغه څوک چې ظلم کړی ظلم دا معنی چې جن نه مني فسوف جرد نعذب مجب عذاب ورک هو هغه ته په قتل سره هغه په قتل ورسو ثم يرد زخه وجنه ثم بیا يرد د رجیجه الی ربه وخبل درته بیا خو اخرت بر تر پورته کیږي فيعذبه عذابا نكرا فيعذب الا بعذاب ورک هو دته عذابا دا عذاب نكرا ډیر سخت نه بلد عذاب دا اس نه ولد عذاب ورک اخلق و هغه کانی بدر وکم چې چاپه چانی نو الله بده سه عذاب ور لرول چې چا ته نه وکړي چې د دوزخ عذاب دی ولی خود د دوزخ عذاب د بل چا په اختیار کې کړو نو خود د نکرا ورته ول چې معنا د سینه بلد سخت عذاب ور لرول کې نو ثم بیا به یورد ورت کړي چې دغه سړی چې د موږ مرکو الی ربه و خپل رب ته بورت معنا په ورځ قیامت په يعذب الله بعذاب ور کې هو د ته عذاب انداس عذاب نکرا چې هغه ډیر نه ولد او سخت عذاب داخل دغه په بارک ذل قرنین الله تعالی چې د سر د چم کو پسې واما من او هغه څوک واما دون خبره من هغه څوک امنه چې هغه ایمان راوړي که چا کلمه وویله لا اله الا الله یو معنا د الله په وحدانیت قانیس او عمل او د عمل وکي صالحا صالح د صالحان ودي خاتون عملا صالحا هغه موصف ورسل شو الکیج او عمل د عمل وکي صالحا یعنی عمل صالح یو وکي فله جزاء ان الحسنى فله اغل رجزاء بدل ده الحسنى شایسته بدل اغه ته مش شایسته بدل ورلو کو اغه ته مش قتل نکونه دا اغه سره نه کروي یکو وسنقول له من امرنا يسرا وسجر دي نقول مجب هو يو له هو دغه سره ته دا ایمان راوړي من امرنا دا امر څخه زموږ یسرا اسان امر برته فرمایي نو دی چې ایمان راوړي سلطان سکندر خو نو چې دی دغه لکه پاچا سوباره نو د باره ورزه به د سره اسانه اسانه امرونه کومه اسانه کارونه ورکوم شاخ شاخ کارونه به نور فرمایم که دا هیڅ خبره پوس واس چې ایمان راوړي څه به وکړو د ته خو جزاء حسنا د نیک بدله به الله پاک لره ورکړي چې هغه جنت تینو وسجر دي نقول مش بو ویل هو د ته زمش په باره کې چې مش کوم امر پر چلو من امر نه د امر څخه زمش به یسرا د اسانی خبره لره وکړو د اسانی امر ورته فرمایو معنا دا د پاچی په امور کې به اسانه کار وکم هغه چې د ایمان دراوی فلهو دل درجه زان بدد الحسنا شایسته هغه د جنت بدلای یاد کړ هغه خو نه ک بدله خو لر وکول کیږي چې ایمان دراوی دا چې په دنیا کې زس ور سره کوم هغه لازم امر بم د اسانې زب پر د سختی کارونه نه فرمایي تر دغه ځای پورې د ذوالقرنین دغه یو سفر چې دی هغه چې هغه خلاص پر جزه باندې ورسد د سم اتبع سبب باسخنو بار بیا د دوهم دغه شروع کیږي سفر شروع کیږي د د په باره کې عام خلګم یو حساب کوي وایدو خوندونه غټه پچی درلودل نو په دا پچی کې د چې مرکې دی برای مورتول چې ما به نه پټوي تر هغه وخت پوری چې فکر د بازار مونه ګرځي بس چې بچا مردی په ټول بازارو به مې د شهر ګرځي چې ګرد بازار هم په ما وغښتي بیا به منو مر دغه پټ کې شخ کم کی بل دا دی چې بیا به په ما په غوې خیرات کې دا غوې چې دی د غوښه به هر هغه کور توروري چې هغه غم نه لیدلې که غم لیدلې هغه ته موروري تراغه ورسته به بیا په اوه ماته مورز باندې راسي اجریته ماته براناری کې زه به خبره درته وکم چې ما ښه حال دی یا بد حال دی وای نو دا غسه وکړه دا عمیق صدق کتاب کې مونږ دلې و نو بیا چې دی وفات شو ابرنه پر چرپایی باندې چې فشې شو ابرنه په بازارو پر روزو وخت چې بچا سه په بازارو ګرځي نو دده دا یو لاس چې وو در کم امور تی ویلی چه برای پر چرپایی پر در بغل بیده سی کشیر جد از مال هست انو چه گرزه و یا گرزه و اخیر و یو سره را و لارس برای رغ وکی برای پر خبر سر بولی در خلاص ویده ده مطلب داغ دی در سه وقت گرزه وی ده وایی چه پاچا چه زی هم برای مسکین دی شی غاید انا مری چې وسو بالا دای چې د خپل عمل خلاص وختي بالا دای محتاج دی خیرات غواړي ثواب غواړي ساجي ثواب سی وکي د ګرد رایت څخه دی غواړي چې په ما پس دعا وکړي دعا غواړي بالا پټ کی نو شي نه غواړي مطلب یې دغه مطلب ښکارا سواتي نو دغه هدف دی چې معنا چې پاچای لا په دې پسته چې کله ملنګ دی لا دعا ته محتاج دی خلکو څخه څه غواړي مسكين دی کني ژوند په بچی تیر کی نه خلکو پلانې مسكين پلانې مسكين پلانې فقیر هغه سکندر چې هغه لا بار فقیر څه مړ شو کنه د ګردیم ځکه پاچا ابي ان واغه وی خیرات کی مور بره نو کوټ کوټ کی ادي بره نو ار خادم ته چپلا سور کی چې د چا دروازه دی وروټه کول ور تاکه چیر تی سی غم سیس کرنی دغه غوښ در واخې دا دغه چا جده دغه سی وشات کړی دی چې غم نه لیدل انو چا دروازه به وټه کېدل چې دغه غوښ در واخې ک غم سیس په کور کینی هغه خلګ ورته لږ بابا یا میاش کی پلار می مردی چا بول میاش کی ضرور مردی چا بول انا ممبر د چابل پلان نه ممبر د سکور تاج درې چې غم نه پکښې کراغلی په یو څو کورو چې وګرځولې چا نه غوښته خو دا د دې چا چې غم نه لیدل په هر کور کې غم سوې دي په هر کور کې مړې سوې دي په دې کې و مور ته تسلی ورلره ورکړي چې خو به دوا مې د هر کور مړې وځي انا په ماپس سره مکه شاند و چې ولې دې مړ شو ته یو کور پیدا کړ چې دغه کور کې مړې نه وتل نو یا پروند وتل یا نن وتل یا کال د مخه وتل خو وزي نو خو زمام دغه ورځ چې وتل ته په ماپس جاړي پر چی شي باندې دا یو مورته دا پاندور لره ورک وای بیا نو چې ولاړه و اجری ته څورې چې بعد ما شام واره لاره ای دغه سکندر ای سکندر یا ای زل قرنی په دار کمه نه چې دغه کم نومونو نو می تفسیر بل راوړی د زل قرنی خو د مازی لقب چې نارا کړ وای د اجری څخه شپږ وره نارې کړ د قبر ول ها ها نو چې زه خو یو نه دي د خو وسو ورسته باره ول چې ايش کروره ما نزل قرن خو ما نه د شکرو خو ايش کروره باره د نورتل ا پدې کې دا ورته وشول چې ما نه ګوره په د قبر کې چې دی هم یوازې نه ام پروت ما پر کم شل پاچا ها پراته دا غدي چې تاغه په د پاچا په نامه نه لري ولی اوس په او در نه لري کړل پدې کې ام دا عبرت وخلق تور لره ورکی چې کته زبان یې ورسه په اجر کې زبانان شخ نو ته څو وخت په کاج مخ غر مرتبه ځړو ته ودی چې بیا سپنجرې سم ته بکاج کته د شپږو کال یې ورسه په اجر کې شپږ کلنیان شخ کته نری ورسه نه ران شخ دي کته شز یې ورسه شز یې شخ دي کته مولای مولایان شخ دي کته شیخ ولادی سه شیخ ولادسان شخ دي کته شز وان یې ته نورې غشتله پهلوان پهلوانان شخ دي معنی اجره د ګرد زید مرګ مشرو کشر نه لري پاچا او رایف نه لري نو بیا دور تو برای دور تو چاغه شاخدار من هغه شکرور هغه لقب چي هغه سکندر می پکار دي ا برای دول ها دي سوا ا من خپل حال یو تو چې من پر ما باندې ژوند سم تیر شو دا خبره نو دا غدرې شي اند په دا کې تر لودل چې دا خپل مور د قربان او رایت کې وشي د دې پوري هم دا ساعه میان او دا نقل کې دا قصه ده د قران کریم دا قدر نقل کې دا د سفر یو پړاو دي د سفر نور پاتې واخر دا وانه الحمدلله.